या मौलाना या साहिब ज़मान, अलगौस अलगौस अलगौस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल करते हैं इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, यानी उन शख्सियतों के सिलसिले से कि जिन्होंने इमाम से मुलाकात की। मगर उसी के साथ साथ ये भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर उन शख्सियतों में वो कौन सी क्वालिटीज़, वो कौन से यानी चीज़ें थी कि जिसकी बिना पर, या हो सकता है कि यही वजह रही हुई कि इमाम से मुलाकात हुई, और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें कि इमाम से अगर हम अपना राबता और मजबूत करना चाहें, भले ही मुलाकात ना हो या मुलाकात भी करना चाहें, तो कौन से आमाल, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, और भी बहुत सी बातें हैं जो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे एक मशहूर शख्सियत के जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, जनाब सैयद बहरुल उलूम। ये नाम अक्सर आपने मजालिस में भी उलमा इकराम से कहीं ना कहीं जिक्र होता है कि आपकी कैसी मुलाकात हुई, ख़ुद आपकी शख्सियत, आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले और कैसा किरदार था आपका। आइए गुफ्तगू करते हैं, मुलाकात करवाते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब से। अगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर शुरू करना चाहते हैं यही इसलिए कि पिछले बहुत से जो एपिसोड्स गुजरे हैं उसमें हमने बहुत सी ऐसी बातें जो इमाम से मुतालिक रखती हुई थी हमने पूछा था आगा से, लेकिन आपसे हम यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं कि ख़ुद इस शख्सियत के सिलसिले से पहले ज़रा रोशनी डालें, उसके बाद इंशाअल्लाह ये आएंगे कि कैसे मुलाकात हुई और क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन व हुवा खैरुल मुईन। खुदा वंद मुताल का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उस माबूद ने हमें और आपको ये तौफीक इनायत की कि हम एक मुख्तसर सी याद अपने वक्त के इमाम के बारे में कर रहे हैं। मुझे जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करना है, इनका नाम सैयद मोहम्मद मेहदी जी, जो मशहूर हैं बहरुल उलूम से। बहरुल उलूम इनका नाम नहीं है, इनका लकब है जी, जो अभी अर्ज़ करूँगा कि किसने दिया। अच्छा, इनका नाम सैयद मोहम्मद मेहदी है। ये इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, यानी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं जी। इनकी वालिदा को अगर देखें तो इनकी वालिदा की जानिब से इनका नसब जो है मजलिसी अव्वल पर ख़त्म होता है, यानी एक लिहाज से मजलिसी अव्वल इनके नाना हुए, यानी हम जो सुनते हैं अल्लामा मजलिसी अहसन, इनसे पहले भी मजलिसी अव्वल अल्लामा मजलिसी के वालिद हैं। अच्छा। जिनका नाम मोहम्मद तकी मजलिसी है, जो अल्लामा मजलिसी हम लोग कहते हैं वो मोहम्मद बाकिर मजलिसी हैं जी। उनके वालिद मोहम्मद तकी मजलिसी, सैयद बहरुल उलूम की माँ का नसब इन पर ख़त्म होता है, यानी यहाँ तक सिलसिला है जी। बस बाप के लिहाज से औलाद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम में से हैं, माँ के लिहाज से ये नसब जाता है मोहम्मद तकी मजलिस अव्वल जी जानिब। ठीक। विलादत अगर इनकी आप देखिए तो माह शव्वाल में, शव्वाल में इनकी विलादत हुई 1155 हिजरी में, 1155 हिजरी में, और विलादत की जगह भी बहुत मुबारक है, करबलाए मुअल्ला में। अच्छा। आपकी विलादत हुई, बस वालिद माँ और जाए विलादत करबलाए मुअल्ला, यह है सैयद मेहदी बहरुल उलूम जी। इब्तदाई तालीम जो सैयद मेहदी बहरुल उलूम ने हासिल की वो हमारे यहाँ भी दस्तूर है, इब्तदा में कुरान पढ़ना और خط و کتابت لکھنا، انہوں نے اپنے والد سے اس تعلیم کا آغاز کیا، اور ان کے والد بھی برجستہ عالم تھے. انہوں نے سید بحر العلوم کی تربیت میں کوئی کسر نہیں رکھی، اچھا، لہذا بہترین طریقے سے تربیت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے والد جو تھے وہ درس خارج کہتے تھے. ہم اپنے ناظرین کے لیے عرض کریں کہ جب حوض علمیہ کی پڑھائی ایک بہت انتہا کے مرحلے پہ پہنچتی ہے تو وہاں کے بعد ایک مجتہد آتا ہے، جی، وہ دیگر مجتہد کے نظریات بتاتا ہے، ان کی دلیلیں، وہاں کتاب نہیں ہوتی درمیان، اچھا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں درس خارج. خارج آغائے سید مہدی بحر العلوم ابھی بالغ ہی ہوئے تھے کہ درس خارج میں جانے لگے. اپنے والد کے درس خارج میں جاتے تھے، اور 5 سال کی مدت میں، یعنی درس خارج میں جب 5 سال گئے تو 5 سال کی مدت میں سند اجتہاد اور درجۂ اجتہاد پہ فائز ہوئے سید مہدی بحر العلوم. یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس مباحثے میں پہنچتے تھے، یعنی اس درس خارج میں پہنچے، تقریباً 5 سال کے بعد جو ہے آپ نے درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے. یعنی یہ کہا جائے کیا ان کی تقلید ہو سکتی تھی؟ ہاں، یعنی ایک مجتہد تھے. مجتہد بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے، جی، مجتہد کبھی کبھار، اب وہ ایک مسئلہ ہے تھوڑا سے کہ مجتہد متجزی ہوتا ہے، یعنی کتاب الطہارت پہ اس نے اجتہاد کیا، کتاب الصلاۃ پہ کیا، کتاب الطہارت کے ایک مسئلے پہ کیا، لہذا یہ خود ایک الگ موضوع، جی جی، ایک الگ یعنی مجتہد ہو گئے، مجتہد ہو گئے تھے، جی تقریباً. یعنی دیکھا جائے آپ نے کہا کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور درس خارج میں، اور 5 سال یعنی 18-19-20 کے اندر ہی جو ہے 18-19 سال کی عمر میں یہ ذات درجہ اجتہاد پر فائز تھی. سبحان اللہ. اگر ان کے اساتذہ کو میں عرض کروں، چونکہ ایک بایوگرافی عرض کر دوں اختصار کے ساتھ، اس کے استاد، ہاں، آغائے سید مہدی بحر العلوم کے محمد باقر وحید بہبہانی ان کے استاد، شیخ یوسف بہرانی ان کے استاد، اور اسی طرح مہدی فتونی، سید صادق آل یاسین، یہ اساتذہ ہیں آغائے سید مہدی بحر العلوم کے. جی ٹھیک. شاگردوں کی فہرست میں بہت اختصار سے بیان کروں، وغیرہ اگر شاگردوں کی فہرست بتاؤں تو شاگرد بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے بعض نام ایسے لوں جنہیں ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں. شیخ جعفر کاشف الغطا، جی جی، ان کا نام مشہور ہے، یہ سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد ہیں. اسی طرح ملا احمد نراکی، اچھا، استاد اخلاق، یہ بھی سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد ہیں. اسی طرح سید جواد عاملی، ان کی کتاب ہے مفتاح الکرامہ، علم فقہ پر بڑی اچھی کتاب ہے، وہ بھی شاگرد ہیں کس کے؟ سید مہدی بحر العلوم کے. ٹھیک. فض استاد، شاگرد، والد، ماں، کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور بہت اہم کتابیں انہوں نے تربیت کی، جیسے مصابیح، حاشیہ، محقق حلی کی کتاب ہے فقہ پر، شرائع الاسلام، اس پر حاشیہ آپ نے لگایا، فوائد الاصولیہ، اس طرح کی اور متعدد کتابیں جی جی انہوں نے تحریر فرمائی. چلیے آگے، بہت شکریہ. یہ ایک ضروری ہوتا ہے ناظرین کہ جس شخصیت کے سلسلے سے ہم گفتگو یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی امام سے ملاقات ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہی نہیں ہو گئی، یہ بھی آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو یہ بیک گراؤنڈ، ایک بایوگرافی ان شارٹ جو آپ نے سنی ہے. اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سا موقع تھا کہ جب آپ کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جی آگا بیان فرمائیں. یہ بھی بہت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سید مہدی بحر العلوم، چونکہ اس ملاقات کو سمجھنے کے لیے بھی مجھے ایک مختصر داستان نقل کرنی ہوگی. سید مہدی بحر العلوم ابتدا سے بحر العلوم نہیں تھے، یہ ہمارے جی ناظرین اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، میں آخر میں کلیئر کروں گا کہ بحر العلوم ہوئے کیسے. یہ سید مہدی تھے، ہاں، ان کا نام سید مہدی ہے طباطبائی، طباطبائی بروجرد، ایران میں ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. اچھا. ابھی بحر العلوم ان کا نام نہیں تھا. بحر العلوم یعنی علم کا دریا. اچھا. آسان کیا جائے اپنے ناظرین کے لیے، یعنی علم کا دریا، معمولی لقب تو نہیں ہے، بہت بڑا، یعنی علم کا دریا. یہ سید مہدی بحر العلوم جب درس پڑھتے تھے، اور جب ان کے طلبگی کا زمانہ، جس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھے، جی، اپنی زبان میں کہا جائے، جس زمانے میں درس و تدریس کیا کرتے تھے، ان کے ایک کلاس فیلو تھے، وہیں سے میں آپ کو نقل کروں گا کہ امام زمان کی ملاقات ان سے کیسے ہوئی. انہوں نے خود نقل کیا. اچھا. ان کے ایک کلاس فیلو ہیں مرزا ابو القاسم قمی. جی. وہ خود صاحب کتاب ہے, وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. ایک ہمارے حوضے میں ایک زمانے میں پڑھائی جاتی تھی, بند ہو گئی, قوانین الاصول. یہ ابھی بھی شاید نجف اشرف میں کتاب رائج ہو اور وہاں پڑھائی جاتی ہو. مرزا ابو القاسم قمی اس کتاب کے رائٹر ہیں, قوانین الاصول. یہ کلاس فیلو کس کے ہیں؟ سید مہدی بحر العلوم. جی. سید مہدی بحر العلوم اور یہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. اور یہ دونوں حضرات کافی دنوں تک نجف میں پڑھنے کے بعد جی مجتہد ہو چکے تھے. مرزا ابو القاسم قمی ایران لوٹ آئے, لیکن سید مہدی ابھی بھی نجف اشرف میں موجود تھے. اچھا, ٹھیک. ان دونوں کا آپس میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا. جی. وہ ہوتا ہے دوستوں کے درمیان کہ رابطے ٹوٹے نہ. اس زمانے میں خط و کتابت کا سلسلہ تھا, لہٰذا ایک دوسرے کے احوال پرسی یہ لوگ خط و کتابت کے ذریعے کرتے تھے. ٹھیک. کچھ دنوں میں, کچھ سالوں میں مرزا ابو القاسم قمی نے دیکھا کہ لوگ سید مہدی کو بحر العلوم کہنا شروع کر دیا. ہوتا ہے آپ فلاں ملک میں, یہ فلاں جگہ پر ایک بیگ آپ کا یہ لقب مشہور ہونے لگا, بحر العلوم بحر العلوم. جی جی. تو انہوں نے کہا اتنا بڑا لقب صحیح سید مہدی کو کیسے دیا گیا, چونکہ یہ تو کلاس فیلو تھے نا. جی. کہ کوئی جانے نہ جانے میرے حال سے میرا کلاس فیلو خوب جانتا ہے کہ میں کس کیٹیگری کا ہوں, کیا میرا گریٹ ہے. سید مہدی کو بحر العلوم کے, یہ حسد کا مرحلہ نہیں تھا, یہ تعجب کا مرحلہ تھا. میں ناظرین کے لوازے کروں, ان کو ایسی کوئی حسد نہیں تھی کہ یہ بحر العلوم کے, ان کو تعجب یہ تھا کہ اس اتنے بڑے لقب سے ان کو کیسے نوازا جانے لگا اتنی جلدی. جی. انہوں نے کافی حیرت جتائی, کافی سوچنے لگے, بہر کیف ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اتفاق یہ ہوا کہ انہیں اطبات عالیات کی زیارت نصیب ہوئی مرزا قمی کو. اچھا. اب یہ سفر زیارت کو نکلے, ہر جگہ کی زیارت کرتے کرتے جب نجف اشرف پہنچے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے امام کی زیارت کے بعد اپنے دوست سے ملاقات کرنے جائیں گے جو سید مہدی ہیں, اور وہ سوال ضرور کریں گے جو ان کے ذہن کو کھٹک رہا ہے. یہ کہتے ہیں جب میں سید مہدی کے گھر گیا تو میں نے علماء کا ایک مجمع سید مہدی کے گھر پر دیکھا. اچھا. ابھی تو نارمل پہلے ہی سے ان کے کلاس فیلو تھے. جی. لیکن انہوں نے اب دیکھا کہ سید مہدی کو حلقے میں لیے ہوئے علماء بیٹھے ہیں, اور اس زمانے میں دستور تھا کہ جہاں چند علماء بیٹھتے تھے تو ڈسکشن ایک علمی موضوع پہ ہوتی تھی, اور پھر اپنے اپنے نظریات, اپنے اپنے تھاٹس لوگ بیان کرتے تھے. جی. کسی بھی مسئلہ فقہی پر. یہ مرزا قمی کہتے ہیں میں بھی جب پہنچا ان کے گھر پر تو یہی ایک فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا, چھڑا ہوا تھا. لوگ اپنے اپنے نظریات دے رہے تھے, دیتے دیتے دیتے یہاں تک کہ باری آئی سید مہدی بحر العلوم کی. اچھا, ابھی ان کو معلوم نہیں کہ ہمارا دوست آ چکا. نہیں, آ چکا ہے, یہ معلوم ہے. اچھا, معلوم. لیکن یہ سن رہے ہیں بیٹھ کے نا, جیسے ایک درس ہو رہا ہے, وہاں سب اپنے اپنے نظریات دے رہے ہیں, یہ بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. ملاقات تو ان لوگوں کی ہو چکی. اچھا. یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بحر العلوم کہاں سے ہوئے. جی, جی. چونکہ ایک علمی ڈسکشن میں ہی ان کو پتا چل پائے گا کہ بحر العلوم کہاں سے ہوئے. علم کا سمندر. احسن تم. جی. اب انہوں نے جب سب نے اپنے نظریات دے لیے, تو اب سید مہدی نے جب اپنا نظریہ اس مسئلہ فقہی پہ بیان کیا, تب مرزا قمی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ واقعی یہ بحر العلوم ہے. اچھا. چونکہ اس مسئلے پہ سب نے نظریہ دیا, لیکن جب اس ذات نے نظریہ دیا تو واقعی اس کا نظریہ, اس کا تھاٹس, اس کی دلیل سب سے الگ تھی. اب ان کے لیے طے ہو گیا کہ یہ بحر العلوم ہے. جی. لیکن اب بھی ایک سوال بچا ہے. کیوں؟ کہ کیسے ہو گئے آپ بحر العلوم؟ جی جی. چونکہ یہ دونوں معلوم ہے ساتھ میں پڑھتے تھے. اتفاق یہ تھا کہ مرزا قمی ان سے پڑھنے میں تیز تھے. اچھا. ہاں, چونکہ مرزا قمی نے خود ان کو کہا, پوچھا ان سے کہ آپ کے بارے میں میں نے سنا کہ آپ بحر العلوم آپ کو لوگ کہتے ہیں, مجھے تعجب ہوا, لیکن آج دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بحر العلوم ہوئے. لیکن میرا سوال جو آپ سے ہے جی وہ یہ کہ آپ بحر العلوم ہوئے کیسے؟ اچھا. چونکہ جب ہم دونوں ایک ساتھ ایک استاد کے درس میں جاتے تھے, چونکہ دونوں کلاس فیلو تھے, جی جی, جب ہم لوگ ساتھ میں جاتے تھے تو بہت سے ایسی بحث اور ایسی جگہ آتی تھی جہاں آپ نہیں سمجھتے تھے. میں آپ کو متوجہ کراتا تھا کہ استاد نے ایسے پڑھایا ایسے سمجھایا جی, اور آج آپ کے علم کا جو عالم دیکھ رہا ہوں تو واقع آپ بہت آگے ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا, سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ یہ بھی مجمع ہے, چلا جائے تو پھر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ریزن کیا ہے. بہر کیف مجمع جو تھا دھیرے دھیرے اپنے اپنے گھروں کو گئے. اب صرف سید مہدی اور مرزا قمی یعنی دو دوست پرانے بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا قمی انتظار میں کہ آپ بتائیے کہ یہ آپ کے اندر جو علمی ترقی آئی ہے کیسے, کہاں سے آئی ہے انقلاب, یہ چینجنگ جی, یہ ایک بیگ جو ہے, آپ تو بہت غیر معمولی نہیں تھے, تھے میڈیم کلاس کے آدمی لیکن ایک بیگ جی, یہ انداز آپ کا آ گیا. مرزا قمی نے کہا کہ میں آپ کو بتا, سید مہدی نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کہا کہ ایک مرتبہ شب چہارشنبا یعنی منگل کا دن جب گزر کے رات آئے جی, تو شب چہارشنبا یعنی بدھ کی رات مسجد صحلہ کی زیارت مشہور ہے شب چہارشنبا جی, اچھا, کا ایک بیگ میرے دل میں, ہمیشہ میں جاتا تھا لیکن میرے دل میں اس بار بہت زیادہ یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں جاؤں مسجد صحلہ, کا دل کو میں روک نہیں پا رہا تھا, ہوتی ایک کشش ہوتی کبھی کبھی وہ کیفیت پیدا ہوتی جی, کہا کہ بہر کیف کسی طرح جی میں پہنچا مسجد صحلہ. مسجد صحلہ, اب یہ سمجھیے گا کہ بحر العلوم ہوئے کیسے. کہا مسجد صحلہ جب میں پہنچا تو میں نے مقام صاحب الزمان, مسجد صحلہ میں ایک جگہ ہے مقام جی صاحب الزمان, جو زائرین گئے انہوں نے دیکھا ہوگا, کہا میں نے مقام صاحب الزمان میں دیکھا کہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف فرمائیں. ابھی دیکھیں اس آنکھ میں وہ پاکیزگی تھی کہ اپنے مولا کو دیکھ رہا تھا. کہا میں نے حضرت کو دیکھا, میں نے سلام کیا, حضرت کا رخ قبلے کی جانب تھا جی, یعنی حضرت کا رخ ان کی جانب نہیں تھا. کہا میں نے سلام کیا, حضرت نے پیچھے مڑ کے وعلیکم السلام کہا. بہت معذرت کے ساتھ, آدمی تبھی کسی کو پہچانے گا جب کبھی دیکھا ہو. حسن تم تو کیسے لگا کہ یہی ہیں یا ہو سکتا کوئی؟ وہ پاکیزگی, وہ نور جو امام وقت کی ہے وہ عام انسانوں میں ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ شاید سید مہدی جیسی آنکھیں سمجھ سکتی ہیں کہ یہ ذات امام زمان کی ہے. دیکھیں امام ایک نور ہے, اس نور کو پہچاننے کے لیے میرے نفس کی پاکیزگی کا ہونا ضروری, بہت ضروری. لہذا آپ نے پہچانا, آپ نے پہچانا. اچھا پھر, یعنی اس کو کہا جائے, شاید میں آپ کے سوال کا جواب اور ایک واقعہ ہلکا سے ایک منٹ میں عرض کروں کہ مطلب ایک موقع تھا, آپ نے پتہ نہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ابو بصیر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد مدینہ میں آئے جی. امام نے فرمایا ابو بصیر لوگوں سے پوچھو کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں. ابو بصیر نے سب سے پوچھنا شروع کیا, تم نے امام باقر کو دیکھا, تم نے امام باقر کو دیکھا جی, سب نے کہا کہ ہم نے امام باقر کو نہیں دیکھا, جبکہ امام باقر وہیں پر موجود تھے. اسی اثنا میں ابو ہارون مکنوف ایک نابینا جی صحابی آیا, امام نے پوچھا کہ ان سے پوچھو یہ دیکھ رہے ہیں, تو دل میں ہوتا ہے نا کہ ارے آنکھ والوں نے تو آپ کو دیکھا نہیں, یہ نابینا شخص یہ کیسے آپ کو دیکھے گا. انہوں نے پوچھا کہ ابو ہارون سے پوچھا تم نے امام باقر کو دیکھا ہے, تو ابو ہارون کا جملہ تھا, کہا کہ وہ نور جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہو اسے کون نہیں دیکھ پائے گا. سبحان اللہ, یہ دیکھیں یہ امام کی دید بصارت سے زیادہ بصیرت سے ہوتی ہے جی, تو یہ فرما دے. لہٰذا انہوں نے دیکھا, مولا تشریف فرما, سلام کیا, جواب دیا. حضرت نے فرمایا سید مہدی آگے آؤ. اچھا, بلایا اپنی جانب. اب ظاہر سی بات ہے جس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ادب کا خیال کیسے کیا جائے. وقت کا امام بلائے جی, سید مہدی ایک دو قدم آگے بڑھے تعمیل حکم میں, پھر قدم رک گیا جی, کیسے حضرت کے اتنا قریب ہو جاؤں. حضرت نے فرمایا سید مہدی اور آگے آؤ. یہ کہتے ہیں دو تین قدم میں نے اور پھر بڑھایا, پھر اس کے بعد میں رک گیا. حضرت نے فرمایا سید مہدی جی جب بلایا جائے تو ادب آنے میں ہے, یعنی حضرت جانتے ہیں کہ کیوں یہ قدم جی رک جی رہے ہیں. واہ. اب اس کے بعد سید مہدی کہتے ہیں میں مولا کے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ حضرت نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. پھر سید مہدی مرزا کمی سے کہتے ہیں مرزا کمی، وہ جو تمہیں تعجب ہے نا کہ میں بحر العلوم کیسے ہوا، یہ سینہ جب اس معدن علم کے سینے سے ملا جی تو اس کے بعد پھر یہ سینہ علم سے پر ہو گیا. ہم یہیں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حیات دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ہاتھوں کو چومیں اور وہ نورانیت جی وجود امام کی برکتوں سے اپنے وجود کے اندھیروں کو بھی کیا کریں، ختم کریں. الہی آمین. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آغا. اور دیکھیے ایک سوال ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین سوچ رہے ہیں، نہیں سوچ رہے ہیں تو یہ اب سوچیں گے وہ بھی کہ ٹھیک ہے آپ ایک شخصیت اور امام سے جب ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ کی، تب آپ مجتہد ہو چکے تھے، علمی اچھا کارنامہ آپ کا پھیل رہا تھا، تو خالی یہی ایک چیز ہے کہ بہت بڑے عالم تھے؟ تو آج بھی بہت سے عالم ہیں، مجتہد ہیں، آخر کچھ اور کچھ وجہ یعنی کچھ اور خاصیت ان کے اندر تھی جس کی بنا پہ امام نے کہا کہ آؤ ہمارے سینے سے لگ جاؤ؟ احسن تم بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہمیں ان کوالٹیز کو بھی جاننا ضروری ہے جو ان لوگوں میں ہوتی ہے جی، اور جس وجہ سے یہ حضرت کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں. میں سید مہدی بحر العلوم کی تاریخ دیکھ رہا تھا، سب سے حسین چیز جو سید مہدی بحر العلوم میں تھی جی وہ ان کا اخلاق. کبھی کبھار ہمیں اوقات لگتا ہے کہ ہم نے دو چار کتابیں پڑھ لیا جی جی تب ہمارے اوپر کسی کا احترام واجب نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم اپنے باپ کے سامنے بھی پیر پھیلا کر بیٹھے ہوں جی. یہ چیزیں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. سید مہدی بحر العلوم جب مومنین کے درمیان بیٹھتے تھے نا تو معلوم ہے کیسے بیٹھتے تھے جی؟ جس طرح ہم لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں، سید مہدی بحر العلوم عام لوگوں کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو تشہد میں جس طرح بیٹھا جاتا اس طرح بیٹھتے ہیں. دیکھیے یہ اخلاق ہی ہے. سید مہدی بحر العلوم سے جب بھی کوئی ملتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز میری گمشدہ تھی میں نے پا لیا، جیسا تھا اپنا کوئی مل جائے. صحیح. سید مہدی بحر العلوم ایک شفیق باپ کی طرح نگاہ کرتے تھے. یہ کوالٹی سید مہدی بحر العلوم جو اخلاق حسنہ جی. دوسری سید مہدی بحر العلوم میں جو بہت خاص چیز تھی وہ فقراء کا خیال، غریبوں کا. ہم وہ آپ کبھی سمجھتے ہیں کہ نمازیں خوب پڑھے ہو سکتا ہے ہمارا پڑوسی بھوکا رہ جائے، یاد رکھیے گا آپ وہ درجے طے نہیں کر پائیں گے. دین پوری چیزوں کو کور کرتا ہے جی، دین ایک زاویے میں نہیں رہتا. سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں دیکھ رہا تھا، ان کے میں نے نام لیا تھا، ان کے ایک شاگرد ہیں سید جواد عاملی جی صاحب مفتاح الکریمہ مفتاح الکرامہ. ایک مرتبہ سید مہدی کھانے کو بیٹھے، دسترخوان بچھا. اب پہچانی آدمی کے اندر کوالٹی کیا ہے. دسترخوان بچھا، سید مہدی نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ سید جواد کو بلا لو جی، ان کے اپنے شاگرد کو. سید جواد کے رات کے وقت کوئی سید جواد کے گھر جائے اور آواز لگائے تو سید جواد تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ سید مہدی کا کون ہے، خادم ہے، چونکہ جی آواز سے پہچانتے تھے. کہا کیا بات ہے، خیریت تو ہے، کہا استاد نے آپ کو بلایا. اچھا. اب یہ دوڑ کر پہنچے کہ اس رات کے پہر استاد نے کیسے بلایا. کہا جیسے ہی میں داخل ہوا تو کہا کہ سید جواد تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں میں تو بہت تعجب، پہلی مرتبہ اس انداز میں استاد نے مجھ سے بات کیا. میں نے کہا استاد خیریت تو؟ کہا تمہارا پڑوسی ہفتوں سے اس کی کمائی کم ہو چکی ہے، وہ دکانداروں سے قرض لے کر کھجور کھا رہا ہے اور آج یہ حالت اس کی ہے کہ آج دکاندار نے اسے قرض بھی نہیں دیا، آج وہ اپنے گھر میں بھوکا ہے اور تم اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہو. سید جواد نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا جی، کہا اسی وجہ سے میں تمہیں اتنا ڈانٹ رہا ہوں، اگر پتہ ہوتا تو شاید میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا. میری شکوہ و شکایت تم سے یہ ہے کہ کیسے تم اپنے ایک پڑوسی سے اتنا بے خبر رہے. دیکھیے کہاں نظر ہے، کہاں نظر، یعنی پڑوسی سے بے خبر کیسے رہے جی. اور شاید میں یہیں پر ناظرین سے عرض کروں، چونکہ ہماری لائف اسٹائل تھوڑا سے بلڈنگ والی ہو گئی ہے, کبھی کبھار ہمیں بغل کے فلیٹ والوں کی خبر نہیں ہوتی ہے. یہ پڑوسیوں کی جانب دھیان دینا, نہ اس جانب دھیان دینا ہم نگیٹو پوائنٹ کی طرف جب ان کے گھر کیا ہو رہا ہے, نہیں بلکہ ان کی مشکلوں, اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ آپ کا پڑوسی ایک ہفتے سے بیمار تھا اور آپ کو خبر نہ ہو, تو آپ کو اپنے اوپر تقریباً ایک پشیمانی آنی چاہیے کہ کیسے ہو گیا یہ, کیسے. ہاں, سید جواد سید مہدی کی کوالٹی ایک ہی ہے, سبحان اللہ. دوسری اور کوالٹی ان کی معلوم ہے کیا؟ جی, رات کے پہر خدا سے راز و نیاز کرنا, رات کا ایک حصہ معین کریں. میں نے عجیب جگہ دیکھی سید مہدی کی, انہوں نے ایک مرتبہ حوضہ علمیہ نجف میں اپنا درس بند کر دیا, ایک بیگ اعلان ہوا کہ کل سے درس نہیں دیں گے. اچھا, اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا عالم دین کل سے اپنا درس بند کر دے, سارے طلاب پریشان, کیا غنی یہ کیا کیا. اب کسی کی ہمت نہ پڑے کہ جا کے پوچھیں, ایک جو بہت قریبی تھا اس سے کہا پوچھو تو ریزن تو پوچھیں ان سے, آغا سے درس کیوں بند کر دیا. جب اس نے آ کر پوچھا تو سید مہدی فرماتے ہیں ایسے طلاب کے درمیان درس دینے کا فائدہ کیا جو رات کے پہر آرام سے سوتے ہیں اور اپنے خدا سے راز و نیاز نہیں کرتے. دیکھیں درس بند کر کے بھی ایک درس دیا ہے, دیا ایسے ہو جاؤ, ایسے ہو جاؤ کہ تمہیں ایک خاص وقت اپنے خدا سے راز و نیاز کے لیے نکالنا ہے, جی, ایتام و فقراء کا خیال کرنا ہے, لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آنا ہے. یہ وہ کوالٹی ہے جو میں نے بڑے اختصار سے سید مہدی کے آپ کی خدمت میں بیان کی. اگر ایک چیز اور ذرا سا کلیئر کیجیے کہ ٹھیک ہے آپ بڑے یعنی عالم تھے, آپ کو کیسے معلوم کہ اتنے جو طلاب بیٹھے ہوئے ہیں سب رات میں جاگتے یعنی عبادت نہیں کرتے ہیں؟ احسن, جی جی, یہ بھی سوال آپ نے بہت اچھا کیا. چونکہ سید مہدی کی خاصیت, جو اپنے شاگرد کو بلا کر ڈانٹ سکتا ہے کہ تم رات میں غربا کا خیال نہیں کر رہے, تم نہیں گئے, تو معلوم ہے کہ وہ غافل نہیں ہے. وہ راتوں کو نہ جانے کہاں کہاں کس کس دروازے پر روٹیاں پہنچا کے آ رہا ہے, اور جب دیکھ رہا ہے کہ نجف کے سارے گھر خاموش ہیں, تو لاب کے اندھیرا ہے خاموش ہیں, کوئی راز و نیاز, چونکہ راز و نیاز کرنے والے گھر میں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, جی جی, یہ لوگ اپنے خدا سے راز و نیاز نہیں کر رہے, تو سید کو معلوم ہے. دیکھیں میں پھر عرض کروں, علم حاصل کرنے میں آپ خوب کوشش کرو, لیکن یہ علم بغیر توسل کے حاصل نہیں ہوگا. بے شک آپ کی محنت ہے, یہ ضروری ہے, لیکن ہر محنت کے بعد آپ کو ذات حق تعالیٰ سے ایک توسل, ایک راز و نیاز بہت ضروری ہے. اگر بہت بہت تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ایک کیفیت پیدا ہو گئی آپ نے جو اس شخصیت کے سلسلے سے بیان فرمایا, اور میں یقین کرتا ہوں کہ ناظرین آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ اس شخصیت کے سلسلے سے اور بھی بہت کچھ سنا جائے, اور لیکن ہم کیا کریں, ہماری مجبوری کہ ہمیں اپنے پروگرام کو اپنے وقت میں تمام کرنا ہوتا ہے, حالانکہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا. بہرحال انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تو کسی ایک اور محترم شخصیت کے سلسلے سے گفتگو کہ خود ان کا کردار کیسا تھا, ان کے اندر کیا کوالٹیز تھیں, اور امام کی کس موقع پر اور کیوں ملاقات ہوئی, اور اس شخصیت کی امام سے ملاقات سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے. ابھی بہت کچھ پوچھنا تھا مگر وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. آج کے لیے بس اتنا, اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.